Anouk, zullen we bij jou beginnen? Ja, ik was enorm geraakt door de klimaatspijbelaars. En dan vooral door die twee meiden, die Zweedse en de Belgische Anouna de Wever. Ik zag op Facebook een filmpje langskomen waarin je die klimaatspijbelaars in Brussel zo langs door de straten zag gaan. En je zag haar speechen en zo gedreven, zo boos, maar wel gekokerd, zeg maar. En ik zag dat en ik schoot gewoon vol. En er zat ook een of ander episch muziekje achter. Doet het altijd goed, hè? Doet het altijd goed, ja. Ik dacht, ik word hier gewoon in de zeik genomen. Ik weet dat ze op mijn gevoel spelen en het lukt ze volledig. Ja. Had je ook nog zoiets, of dat denk ik zelf vaak... Ja, die scholieren die gaan nu de straat op. Als ik naar mijn generatie kijk, of kijk hoe wij waren toen ik op de middelbare school zat... ik weet niet of wij dat gedaan hadden. Nee, ik vind dat heel opvallend. Ik heb ook inderdaad direct gedacht... waar staan wij millennials voor? Waar hebben wij voor gevochten? En waar vechten wij eigenlijk nu voor? Want de toekomst waar zij voor strijden... is ook onze toekomst. Want wij gaan ook echt problemen meemaken als het zo doorgaat. En we laten het eigenlijk de scholieren nu een beetje oplossen. En ik vond het toch ook wel een pijnlijke gedachte. Dat ik dacht, ja, waar staan wij eigenlijk voor? Wij vliegen inderdaad de wereld rond naar Vietnam om onszelf te zoeken. Dat zei jij net al. En hebben wij een groter doel? Dus dat is pijnlijk, maar het was ook wel hoopgevend misschien... dat die scholieren nu de straat op gaan. Het was absurd hoopgevend, ja. Ik ging helemaal mee in dat grote gevoel van... we kunnen het met z'n allen aan. De wereld kan veranderd worden. Ja. En het begint vandaag. Het begint vandaag. Mooi. Kees-Jan, ben je geraakt deze week? Ja, dat het gelukt is met dat kinderpardon. Ja. Dat er zo maanden een kerkdienst estafette was. En dat het de hele tijd het verhaal was. We moeten hopen op een wonder. En dat ik dacht, nou, een wonder met de VVD. Dat lijkt me een heel groot wonder. Maar dat wonder is geschied. Ja, en even voor het plaatje, want jij bent een aantal weken geleden... ben jij zelf naar Griekenland gegaan met we gaan ze halen. Ben je zelf naar vluchtelingenkampen gegaan. We gaan nu als Nederland minder vluchtelingen opnemen. Vond je dat ook nog heel pijnlijk? Je vertelde toen dat je best wel geraakt had... om te zien hoe die situatie daar is. Ik vind het een wonderlijke uitruil. Die is dan gekozen voor een iets ruimer... kinderpardon, of de kinderen die er nu zijn en geworteld zijn, die mogen blijven. Maar dan gaan we wel niet de allerzwakste mensen opnemen. In ieder geval 250 minder. Ja. Het was bitterzoet, wat dat betreft. Dan heb je weer een nieuw wonder om, om op te hopen. Nou, dit wonder met de VVD is geschied. Dus wat dat betreft is dit misschien ook wel een hoopvol verhaal. Dingen kunnen. Ja, ja. Nee, maar ik las iemand die ging dat. Die zei: ja, weet je wel hoe lang er hiervoor gebeden is? En dat vond ik echt een tof perspectief. Dacht ik, ja, dat is wel ook waar. Ja. Heeft het wat jou betreft de kracht van gebed soort van bevestigd? Ik vind het altijd heel spannend om daar dingen in te gaan claimen. Mm-hmm. Want daar ga je een beetje op Gods plek staan. Maar het voelt wel als dat er een gebed verhoord is, ja. Ja, ja. Hadassa, waar was jij door geraakt afgelopen week? Ja, nou, het sluit wel een beetje aan bij wat Kees-Jan ook zegt. Ik was, het is niet zozeer uit het nieuws, maar ik was gisteravond op een feestje van een woongroep. En er waren ook allerlei vluchtelingen, mensen uit allerlei verschillende... landen, verschillende achtergronden. En we hadden gewoon lekker feestje met elkaar, we gingen dansen. En ik vond het eigenlijk zo mooi om met allemaal verschillende mensen... verschillende culturen, verschillende religies... gewoon met elkaar even te vergeten wat ons allemaal bezig kan houden... waar we ons ook druk over kunnen maken. Want er zijn ook genoeg problemen ook voor die mensen. En gewoon even lekker te dansen en blij zijn met elkaar. Ja, dat vond ik wel heel mooi. Verbroedering. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. We gaan zo meteen verder praten over religie en zingeving. Maar het is nu eerst tijd voor muziek van Carol Emerald. You Dat was Carol Emerald met A Night Like This. Dit is de zondag. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Dit is de Zondag, het programma op Radio 1 waarin we wekelijks de wereld van religie en zingeving induiken. Elke week vraag ik onze gasten wat hen opviel in het nieuws rondom deze thema's. En dat heb ik deze week gedaan aan Anouk Krachtwijk, journalist voor onder andere NRC en oud-columnist voor Buddha Magazine, Keeshan Mulder, filmmaker en theoloog, en Hadassah Stayhauer, theoloog en afgelopen jaar genomineerd voor Jonge Theoloog van het Jaar. Nogmaals, goedemorgen. Hadassah, laten we bij jou beginnen. Je wilt het hebben over een artikel dat je las in de Metro over deze week, waarin staat dat 3 van de 4 mensen wel een nieuwe baan zou willen. Dat klopt. Er is een enquête gedaan door het recruitmentbureau Hays onder heel wat mensen over heel de wereld. En daar bleek dus uit dat zoveel mensen meer dan ooit op zoek zijn naar een nieuwe baan. Zeker aan het begin van het nieuwe jaar. Vond je dat verrassend? Nou, niet in de zin dat ik dat niet had verwacht, maar dat het zoveel mensen zijn, dat vind ik toch wel bizar. Waarom willen al deze mensen een nieuwe baan? Nou, dat is wel interessant, want in het artikel wordt dus aangegeven dat het heel veel eigenlijk met zingeving te maken heeft. Dat veel mensen op zoek zijn naar persoonlijke ontwikkeling binnen hun baan en zich graag nieuwe uitdagingen, zichzelf willen ontwikkelen binnen een nieuwe baan. En zodra ze er eigenlijk op uit zijn gekeken, zijn ze op zoek weer naar iets nieuws om zich weer opnieuw verder te kunnen ontwikkelen. Dus bijna elk jaar, misschien om de 2-3 jaar, is het toch wel weer tijd om verder te kijken. Ja, dat is een beetje de gedachte. Hoe vaak denken jullie, ik denk dat het tijd is voor wat anders? Keeshan, jij begint te lachen. Ja, ik werk als freelancer, dus ik heb elke maand heb ik weer wat anders. En dan meestal als het bijna af is, dan denk ik, het is nu ook echt tijd om weer wat anders te gaan doen. En dat heb je dus al na een maand. Gaat vrij vlot. Gaat vrij vlot. Anouk, jij bent denk ik ook freelancer. Ja, ik ben ook freelancer inderdaad. Ik herken wel een beetje die onrust. Ik heb het niet per se met werk, al ben ik altijd wel op zoek naar nieuwe dingen. Ik heb het überhaupt in het leven. Ik schijn ook een ding van de week te hebben, zegt mijn vriend altijd. Dat dan smeer ik weer of tomatenpuree op mijn gezicht, omdat dat heel goed zou zijn. Om de volgende week ben ik weer, weet ik veel, een of andere mantra aan het zeggen. En dan zegt mijn vriend altijd, is dit het ding van de week? Dus daarin kom ik best wel wispelturig over. Ja, en ook veel behoefte aan veranderingen. Ja, ook. Continu. Ja. En heeft dat dan ook te maken met de zingeving waar Hadassah het over heeft? Dat je dus, ja. Wat gek dat ik die vraag mezelf nog nooit heb gesteld. Ik denk het wel. Ja, ik denk dat je altijd op zoek bent naar een soort lekker gevoel in jezelf. Een soort geluksgevoel. En dat je denkt dat dat op dat moment dat even kan geven. De tomatenpuree op je gezicht. Ja, dat is echt een slecht voorbeeld. Geeft even je een goed gevoel. Stukje zingeving. Ja, zeker. Ik heb ook voor Buddha Magazine geschreven. Dat merk je meteen. Dat zijn niet mijn woorden, nee. Anouk. Dat zijn niet mijn woorden. Hadassah, ik vroeg me af. Moeten we iets vinden van deze trend? Of is dit gewoon zoals het is en ja, dat accepteren we dan met z'n allen? Ik denk dat het heeft zowel goede als slechte kanten, denk ik. Dus aan de ene kant, als we bezig zijn met onszelf ontwikkelen en elke keer onszelf uitdagen, dat kan heel goed zijn en mooi zijn. Ook zeker voor wat we produceren of wat we in onze baan doen. Dat we altijd streven naar maar beter en mooier dingen te maken. Maar ik denk dat er ook wel een groot gevaar in schuilt. Want als we altijd maar beter en onszelf willen ontwikkelen, wat als dat niet meer lukt? Wat als je die baan niet kunt vinden? Wat als je op de bank terechtkomt? Ja, dan als dat je zingeving geeft, dan is dat opeens wel een groot gat wat er dan ontstaat. Ja, wat mij opviel was een stukje uit het artikel. Ik wil het even voorlezen. De echtheid en het verhaal erachter spreken nu veel meer aan. Stel jezelf open en geef aan wat je kan en wat je wil leren, zodat je samen een duurzame relatie op kunt bouwen. Al duurt die inderdaad soms maar een jaar. En nou, dan komt daarna weer de volgende. Dat zegt Melanie Kool van het recruitmentbureau Hays. Toen dacht ik, stel jezelf open. Moet een baan altijd zo verweven zijn met wie je bent? Of mag een baan ook gewoon een baan zijn die de rekeningen betaalt? Ja, blijkbaar zijn we daar toch wel naar op zoek. En misschien hebben we ook wel de luxe dat we daar naar op zoek kunnen zijn. Hoe belangrijk vind je het zelf? Ja, ook wel belangrijk. Ik herkende me heel erg in het artikel. Ik werk nu 1.5 jaar, dus ik ben er nog niet op uitgekeken. Maar ik merk wel van, dan later wil ik dit nog doen en dat nog doen. En ja, ik ga dit niet mijn hele leven doen. Dat denk je toch al snel. Dus het is wel heel herkenbaar. Ja, voor de rest hier aan tafel, moet een baan echt verweven zijn met wie jij bent als persoon en je doelen en je dromen? Ik denk dat dat wel ideaal zou zijn, omdat je daarmee elke dag zingeving voelt. Dat je werkelijk weet waarom je iets doet. Tegelijkertijd snap ik ook wel dat er momenten zijn waarop dat niet kan. En dan is het niet erg dat je je zingeving ergens anders zoekt en weet, oké, ik zorg er gewoon voor dat ik nu kan eten en mijn gezin kan laten doen wat ze willen doen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dan eventjes reflectie nodig hebt na elke dag of voor elke dag. Je denkt, ik doe het hiervoor. En dat je dan niet verzandt in verveling of zo op je werk. Ja, Kees-Jan, jouw onderwerpen van deze week raakt op zich ook al aan banen en zingeving. Ik moet het denk ik even introduceren, want je wilt het hebben over de tentoonstelling Fendouk. Ik weet niet of ik het goed, Fendouk misschien, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Het is een Marokkaanse woord, of in ieder geval een samenspraak van twee Marokkaanse woorden, die binnenkort te zien is in het Fries Museum. Het is eigenlijk een internationaal kunstproject onder leiding van kunstenaar Erik van Hoven. En in het kort gezegd bouwen ambachtsmensen uit verschillende werelddelen samen een motorblok. En dan in dit geval van een landbouwvoertuig, een veldhakkelaar voor de liefhebber. En jij werd heel enthousiast toen je hierover las. En in eerste instantie dacht ik, hoezo word jij hier zo enthousiast van? Ik hoor graag wat je daarop te zeggen. Ja, ik vond het echt het mooiste wat ik afgelopen week gelezen heb. Was gisteren een artikel, eergisteren in de Volkskrant interview met die kunstenaar. Van waarom doe je nou wat je doet? En als antwoord had hij een verhaal. Zijn vader was ingenieur in Afrika. Hij maakte waterpompen. En op een dag was er een waterpompstuk. En die vader die kon niet op tijd terug zijn in dat dorp. Om die waterpomp te maken. Maar die mensen die hadden wel water nodig. Wat ze toen gedaan hebben, is die waterpomp onderdeel voor onderdeel uit elkaar halen. En elk onderdeel wat ze eruit haalden, dat gaven ze aan een kind. En dan zeiden ze, goed kijken naar dit onderdeel. Dit is jouw onderdeel. Kijk even hoe het erin zat. Oké, en volg het onderdeel eruit. En zo werd die hele waterpomp uit elkaar gehaald. Stonden die kinderen op een rijtje, die stonden ik. Op een hele lange rij. En toen werd het kapotte onderdeel gevonden. En dat werd een beetje gepoetst en gemaakt. En toen zetten ze die rij in de andersomme volgorde. En toen onderdeel voor onderdeel zetten ze die waterpomp weer in elkaar. En toen deed hij het weer. En waarom raakte dat zo'n gevoelige snaar? Nou, het gaat over zingeving en wanneer heeft je werk zin. En ik merk zelf de dingen die ik het mooist vind om te maken. Qua priegelwerk en qua ambachtswerk als filmmaker. Dat zijn niet per se de dingen waar ook heel veel publiek voor is. En deze kunstenaar die werkt met ambachtsmensen voor wie ook niet meer zo heel veel publiek is. Bijvoorbeeld houtsnijwerkers en metaalbewerkers. En mensen die echt zin halen uit het ambacht. Zin in het leven krijgen van het ambacht wat zij goed kunnen. Maar daar eigenlijk te weinig geld mee verdienen om van rond te komen. En hij heeft nu als kunstproject heeft hij. We halen een motor helemaal uit elkaar, schroefje voor schroefje. En elk schroefje, elk stukje, die stuurt hij naar zo'n ambachtsman. En die mag het dan namaken, bijvoorbeeld in als houtsnijwerk of als parelmoer ingezet ding of als metaalbewerker. En daarna komen al die onderdelen terug en dan zet hij er een motor van in elkaar. En als je die motor ziet, dan is het de mooiste motor die je ooit gezien hebt. Een beetje een kakatoe van materialen en kleuren, maar je herkent nog wel de motor. Dus er staat een mooi plaatje bij. Ja, en dit is precies wat kunst kan doen. Want je gaat vervolgens meteen met een andere bril naar elke motor kijken. Je beseft weer van, oh ja, wat een kunstwerk is eigenlijk. Dat überhaupt dat ding start en dat elk onderdeel nodig is. Maar het ga ik je ook laten nadenken over, oh ja, welke onderdeeltje ben ik eigenlijk? Wat kan ik goed, wat vind ik leuk? En is dat ook nodig? En wat is bij mij dan de brandstof? En het is misschien ook de bril die ik zelf op heb. Maar ja, ik hou sowieso van auto's. Maar als ik dit plaatje zie, dan denk ik, wauw, ik moet naar Friesland. Ik moet naar dat museum. Dit moet ik zien. Ja, wat ik wel interessant vond, is dat ze kopiëren eigenlijk gewoon een bestaand iets. Ze maken namelijk een motor na. Is het dan nog minder kunstzinnig? Omdat ze iets kopiëren in plaats van zelf iets creëren? Nee, maar wat is nou doen wat geen nadoen is? Elk doen is nadoen. Iedereen die probeert zijn voorgangers te imiteren en dat daar dan wel zijn eigen touch aan te geven. En dit is juist, je maakt iets na, maar jij kunt het op de manier zoals jij het doet. En dat is hier helemaal zo. Ik zou het nooit als houtsnijwerk kunnen namaken. Dus voor mij zou er zo'n soort mini filmpje in. Dat kan niet, maar zij maken echt iets met de handen. En dat kun je vervolgens vasthouden en zien. En alles bij elkaar wordt het een motor. Ja. Hoeveel mensen hebben daar dan aan meegewerkt? Dat moet ik opzoeken. Elk onderdeeltje is iemand anders. Ja, dus tientallen, misschien wel 100 mensen die aan zo'n motor meewerken. Het doet me een beetje denken aan, je hebt zo'n dankoefening en dan moet je gaan nadenken over bijvoorbeeld, je hebt een broek aan of een shirt of wat dan ook. En dan moet je gaan nadenken waar, in welke handen is de broek allemaal geweest. En dan, als je dat gaat realiseren, dan denk je dat zijn echt zoveel mensen geweest die aan mijn broek hebben bijgedragen. Dat is ook een heel dat verruimt je bewustzijn, zeg maar. Dat is wat ik hier ook een beetje in hoor. Ja, volgens mij is dat ook een beetje het idee van de kunstenaar. Dat we ons beseffen hoe we globaal ook aan elkaar vasthangen, toch? Het heeft ook te maken met globalisatie, migratie. Ja, want die kunstenaar of die ambachtslieden, die komen van over heel de wereld. Hij heeft dus nu net weer een nieuw project en heeft hij weer al die schroefjes allemaal naar een ander werelddeel, naar andere ambachtslieden gestuurd die daar dan weer mee aan de slag gaan. Ja. Bent u nu nieuwsgierig geworden? Dan moet u binnenkort snel naar het Fries Museum in Leeuwarden gaan. Anouk, yep. Jij las een interessant artikel ook in de Volkskrant. Ja. Yeah. Het was een interview met de zenleraar Edo Maaks. Ja, het is een Belg. De Volkskrant heeft zich een beetje vastgeklampt aan burn-out. En gekeken wat kunnen we er mee doen? Wat kunnen we er tegen doen? En dit gaat over mindfulness. Dat is een psychiater, een zenleraar die mindfulness echt al lang geleden had ontdekt. Hij zat zelf niet goed in zijn vel. Totdat iemand tegen hem zei, ja, je moet niet al die gevoelens wegdrukken. Je moet ze gewoon even voelen. Een milde aandacht, zoals dat dan heet. Milde open aandacht had hij het over. Aandacht. Ik vond dat wel mooi. Ja. Dus ook een beetje, kreeg er ook een klein beetje de kriebels van. Ja, waarom kreeg je er de kriebels van? Ik dacht, ja, weer over mindfulness. Het blijft altijd een beetje vaag. Milde open aandacht, wat betekent dat dan? Ja, wat het betekent is dat, nou ja, je zit nu op een stoel en dat je voelt van, oh ja, hoe zitten mijn billen dan op die stoel? Hoe is mijn ademhaling? Dat je werkelijk registreert wat er nu gebeurt en ook registreert wat je gedachten op dit moment zijn. En dat je dus niet zit van, oh ja, ik moet zo meteen de hond uitlaten en dan moet ik nog boodschappen doen en ik moet dat artikel afmaken. Want dan ben je meteen in al die zorgen. Maar dat je enkel registreert, enkel je zintuigen gebruikt. Dat je voelt hoe je je voelt. En als je dus registreert, dan ga je niet mee in je emoties. Je gaat niet mee in je gedachten. En dat is echt heel erg ontspannend. Ja, dat is super fijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het heel erg zweverig klinkt. En ik denk ook, het is nu, er hangt nu iets hippigs aan of zo. Dat is gevaarlijk, omdat het dan lijkt alsof je jezelf op de borst slaat. Zo van, kijk mij, spiritueel zijn. Dat is het tegenovergestelde van wat je natuurlijk wil bereiken. Ja, maar waarom het mij ook zo raakte, was dat ik denk dat dit soort artikelen 5 tot 10 jaar geleden nog niet voorkwamen in de kranten. En ik denk dat dit tekenend is voor waar we mee bezig zijn aan met z'n allen. Dat we veel meer op zoek zijn naar zingeving. En wat is de zin van het leven? En ik denk dat dat echt heel erg goed is. Omdat alle problemen op de wereld worden veroorzaakt, denk ik, door onverwerkte gevoelens en vooroordelen over elkaar. En dat het echt niet verkeerd is om te registreren, oké, wat denk ik nou? Oké, welke gevoelens krop ik op? En daar dan niet per se iets van te vinden, maar gewoon te registreren dat je dat bij jezelf doet. Ik denk, je hoeft maar naar Trump te kijken en te zien dat daar zoveel onverwerkt verdriet en woede in zit. Ik denk dat hij wel een cursusje mindfulness kan gebruiken. Hij mag bij Edo aankloppen. Wat ja, jou betreft. Zeker. Ja. Ja. Hadassa, Kees-Jan, kunnen jullie hier wat mee met dat zijn, milde, open aandacht? Hadassa? Het was het stil. Ja, het was even stil, dus ik geef gewoon even wij de beurt. Wij zitten even helemaal in de open aandacht. Ik was het even aan het proberen. Even aan het registreren wat er gebeurt. Hoe zit ik? Wat voel ik nu? Ademhaling. Ja. Hadassa? Nou ja, ik vond het wel interessant. Hij zei in dat artikel dus dat hij er gelukkiger door was geworden. Dus ik zat erover na te denken van hoe dat dan werkte en waarom hij er dan gelukkiger van was geworden. Ik kan me wel voorstellen dat als je bewuster bent van wat je denkt en daar dus ook eventueel andere keuzes in kan maken, dat dat wel kan helpen om je wat luchtiger te voelen. Dus in die zin snap ik het wel. Maar ik herken wel dat ik het altijd een beetje vaag vind. Wat ik ook altijd heel fijn vind. We denken superveel en we hebben ook heel erg veel oordelen over onszelf. Zo van ik maak te veel fouten of ik zie er niet goed uit. En als je dat enkel kan registreren en daar niet in mee kan gaan, dat is al zo'n ontzettende opluchting. Dat je denkt, nee, maar dit zijn mijn gedachten, maar dit ben ik niet. En dat was voor mij echt een enorme openbaring toen ik me dat realiseerde. Volgens mij gaan we het daar zo meteen nog over hebben. Want we gaan het hebben over boeken die levensveranderend zijn voor ons. En volgens mij kom je er dan op terug. Dus zometeen meer. Dit is De Zondag. Wij hebben oud en nieuw alweer lang en breed achter de rug. Maar aankomende dinsdag vieren de Chinezen hun nieuwe jaar. En dat wordt over de hele wereld uitgebreid gevierd. U kent misschien de beelden wel van dansende draken, maar er zit nog veel meer achter het Chinees nieuwjaar. Ik bel met Sandra Mo om daar meer over te weten. Goedemorgen, Sandra. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Chinees oud en nieuw. Is het heel anders dan hoe wij oud en nieuw vieren hier in Nederland? Nou ja, kijk, als je in Azië Chinees nieuwjaar viert, dan is de sfeer inderdaad wel heel anders. Het idee is niet heel anders. Je gaat het nieuwe jaar in, je probeert met elkaar het nieuwe jaar in te luiden met feest en heel veel eten en gezelligheid. Dus in die zin is dat niet anders. Maar je kent de Chinese cultuur waarschijnlijk ook wel van hun vuurwerk en die draken. Dus dat maakt het allemaal wel een beetje anders. Ja, wat ik de manier waarop. Ja, wat ik heel fascinerend altijd vind aan Chinees nieuwjaar is dat bij ons, nu is het 2019 en dan komt iedereen met goede voornemens, maar voor de rest doet dat jaar 2019 niet zoveel. In China is het bijvoorbeeld dit jaar het jaar van het zwijn en zo is het elk jaar weer een nieuw jaar wat dan verbonden wordt aan een dier. Dat is wel heel anders dan hoe wij dat hebben. Wat houdt dat precies in? Nou, wij kennen reeksen van 12 dieren. Dus het dier komt na 12 jaar weer terug. En dan heb je dit jaar het jaar van de varken. En afhankelijk van in welk jaar je geboren bent, dan heeft dat weer een bepaalde betekenis. Want elk dier heeft zo zijn kenmerken. Je moet een beetje denken aan de horoscopen die we ook kennen in het Westen. Elk horoscoop heeft een betekenis. En je krijgt een soort van label als jij in het jaar van de tijger geboren bent. Of in het jaar geboren bent van de hond. Dan heb je een soort van de kenmerken van de hond of de tijger mee. Maar het is dat natuurlijk allemaal bijgeloof. Ja, want ik wil net zeggen, volgens mij ben ik een ram, dat weet ik. Maar dat doet me eigenlijk niet zoveel. Maar in China heb ik begrepen dat daar wel serieus aandacht aan wordt gegeven. Ja, je hebt in China wel dat men enorm veel waarde hangt aan die horoscopen of die dieren. En ook wat het dier in dat jaar gaat meemaken. Het is ook eigenlijk gewoon horoscoop. Er wordt voorspeld van voor de hond is het dit jaar minder voorspoedig. Let op dat je niet van baan moet veranderen of ga niet op reis. En dat soort dingen zijn dan minder goed. Dus er worden wel allerlei dingen voorspeld. Het heeft alles te maken met de allerlei geloven die we in China kennen. En sommige mensen die hechten daar zeker wel heel veel waarde aan, die bekijken begin van het jaar al wat ze mogen gaan verwachten. Ik hecht er zelf niet zoveel waarde aan. Wel vroeger wel, maar nu niet meer. Nee, en, want uit welk jaar zou je komen? Met welk dier moeten we jou associëren? Ik ben een tijger. Een tijger. Ja, ik ben een tijger en dat staat voor allerlei dingen zoals moedig zijn, rechtvaardig zijn, dapper zijn. En dan ga je een soort van zo'n persoonlijkheid ook hebben, zeggen ze dan. En ook afhankelijk van welke reeks tijger je bent. Dus om het 12 jaar krijgt die tijger weer een ander soort kenmerk erbij. En ik heb me daar niet zo ver in verdiept hoor. Voor mijn jaar welke dingen daar ook nog bij komen. Want je vertelde net dat voor jou vroeger deed het je wel wat en nu niet meer. Merk je dan ook dat je anders door het leven gaat? Nou, dat niet zozeer. Ik nam het natuurlijk vroeger ook niet heel serieus. Maar het was gewoon heel grappig en heel leuk om een beetje naar te kijken, naar te luisteren van, hey, wat mag ik dit jaar verwachten? Zoals mensen zo wel eens in de krant even bladeren naar de horoscopen en kijken, maar het wil niet zeggen dat je enorm, dat het je enorm bezig hoeft te houden. Dat was in mijn geval niet zo dat ik de hele tijd mee bezig was. Maar ik verdiepte me wel een beetje in van, hey, wat kan ik verwachten? En wat ben ik voor een persoon als ik een tijger ben? Dat soort dingen hebben we altijd wel nagelezen vroeger. Maar sinds ik christen ben geworden, weet ik zo duidelijk dat het eigenlijk wel een bijgeloof is. En of het me heel erg veel veranderd heeft, dat ook weer niet. Maar ik kijk er gewoon minder naar. Ja, omdat ik toch weet dat het toch niet echt klopt allemaal. Ja. En nu heb ik het gewoon heel zeker. Hoe ga je het vieren aankomende dinsdag? Ga je het überhaupt vieren? Nou, we hebben het eigenlijk al een beetje gevierd. We hebben gisteren uit praktische overweging, omdat het weekend is, iedereen is vrij van de familie, hebben we het met de familie al gevierd. Met een heel uitgebreid etentje. Ook heel veel gezelligheid bij ons thuis. Komende week gaan we denk ik wel even naar de Chinatown. Neem een kleine mee. En dan gaan we kijken naar de draken. En al de evenementen en allerlei activiteiten die georganiseerd worden in de verschillende grote steden. Dus ik denk dat ik wel gewoon in Rotterdam blijf. Maar moet even het programma langslopen. Ja. Klinkt gezellig, Sandra. Ja, het is ook echt wel heel leuk hoor. Het wordt in Nederland ook met het jaar steeds wat groter aangepakt. En je gaat merken dat er ook weer steeds meer bekendheid aangegeven wordt door die grote evenementen die de mensen organiseren tegenwoordig voor het Chinees Nieuwjaar. Ja, Sandra, ik wil je danken en je een hele goed nieuwjaar wensen alvast. Dankjewel. Oké, fijne zondag. Ja. Dankjewel. Hetzelfde dag. Ja, gasten hier aan tafel. Ik was nog even benieuwd. Een aantal weken geleden hadden we in Dit is de Zondag het erover dat astrologie in Nederland weer heel populair wordt. En daar was wat discussie over hier aan tafel. En ik vroeg me af, denken jullie dat de tijd waarop je geboren bent, het jaar of de maand, iets kan zeggen over je karakter? Oh jee, nu moet ik met billen bloot. Ja, ik denk het wel namelijk. Ja je bent niet de enige hoor. Ik las toen dat er ook in Nederland duizenden, met name vrouwen, hoogopgeleide vrouwen ook, zijn die hier. Dus ik denk dat ik super speciaal ben en dat ben ik helemaal niet. Je bent alsnog speciaal, maar misschien dit iets minder. Nee, kijk, weet je waarom ik het best wel eng vind om te zeggen? Omdat, omdat ik van mezelf toch een beeld heb van een rationeel mens. En de horoscoop, daar zie ik helemaal niet dat rationeel is. Maar ik weet, ik geloof niet in het stereotype, ik ben een leeuw. Oké, je bent een leeuw en daarmee is het gezegd. Ik weet dat je in de astrologie heb je zoveel invloeden van, weet ik veel, zoveel planeten. En ik geloof dat je op je geboortehoroscoop dat je echt wel wat kan zeggen. Ik heb die ook wel eens gelezen en dacht ik, dit is wel veel gespecialiseerder dan gewoon enkel je bent een leeuw en daarmee moedig. Want wat is dan het verschil tussen gewoon een leeuw zijn en je geboortehoroscoop? Ja, dat gaat echt om waar ben je geboren, op welk tijdstip, welke minuut, welke planeten hebben daarmee invloed gehad op jouw geboorte. En daarmee krijg je een veel gedetailleerder inzicht. Maar ik geloof erin, maar ik sta er volledig open voor het feit dat ik mezelf dan ook in de maling probeer te nemen en te herkennen van, oh ja, daar ben ik. En als je mij dan iemand een horoscoop van iemand die op 20 maart 1983 is geboren, dat ik dan ook denk, oh ja, dat herken ik. Daar sta ik wel open voor. Nogmaals, je bent dus niet de enige, Anouk. Gelukkig. Dus je mag gewoon jezelf zijn hier aan tafel. Zelf in te dekken. Ja. Je kan praten over religie en zingeving, maar het zijn bij uitstek ook onderwerpen waar hele mooie muziek over wordt gemaakt. Onze Radio 2-collega Martine van der Spek van het programma Holy Hits kiest elke week een plaat die ze goed vindt passen bij een onderwerp uit ons programma. We hadden het net al over rust en zen en Martine heeft daar ook haar gedachten over laten gaan. De band Switchfoot wilde een jaar rust. Een jaar met familie, een jaar zen. En het mooie is dat in dat jaar muziek hen wel is blijven achtervolgen. Of zoals ze dat zelf zeggen, we moeten terug de ring in. Dat hebben ze gedaan met een nieuw album en Switchfoot is heel reflectief op het leven. Dus ze erkennen drukte, erkennen chaos, erkennen honderden stemmen die iets van je willen. 100 stemmen waar je misschien wel een burn-out van krijgt. Je zou er bijna verdrietig van worden, maar dat doe je dan net niet, want dat laat de energie van deze muziek niet toe. Dit is Voices van Switchfoot. Thank you. How come the friends and the foes invisible are the ones that made my soul most miserable? Heads reeling from the feeling in my mind, but I feel it in the physical. Why's the sunlight hiding? Dat was Voices van Switchfoot. Dit is de zondag. Ook afgelopen week gebeurde er van alles rondom religie en zingeving. En werd er ook van alles geschreven rondom religie en zingeving. We bespreken het hier aan tafel. Wil je meepraten? Dat kan. Stuur dan een bericht naar de Radio 1-app. Bij mij aan tafel zitten nog steeds Hadassa Steehouwer, theoloog, Keesha Mulder, filmmaker en theoloog. En Anouk Krachtwijk, journalist en oud-columnist voor Buddha Magazine. Ja, afgelopen week verscheen er op De Correspondent een artikel van Rutger Bregman. Dat is inderdaad de Rutger Bregman die deze week compleet viral ging met zijn praatje over belasting. Maar zijn stuk in De Correspondent ging over iets heel anders. De titel vat het goed samen. De vergeten les van duizenden jaren oorlog is dat de mensheid wel minder gewelddadig is dan je denkt. Hij heeft allerlei onderzoek naar oorlog en wapengebruik doorgenomen. En wat blijkt? Volgens Bregman heeft de mens een oermenselijke afkeer van geweld. Grootse woorden. Wat vonden jullie van de uitkomst van dit artikel? Herkenden jullie dat een beetje? Hadassa? Ik vond het heel interessant om te lezen. Hij was vooral zelf wel heel erg verbaasd over de uitkomst. Terwijl ik dacht, is dat nou zo verbazingwekkend dat mensen niet van geweld houden? Ik hou er zelf in ieder geval helemaal niet van. Dus ik kan me voorstellen dat er meer mensen zijn. Dus in die zin vond ik het niet heel verbazingwekkend. Maar ik vond wel interessant wat hij zei over hoe dat dan uit oorlogen bleek. En dat er dus helemaal niet zo graag geschoten wordt op anderen. En dat heel veel soldaten dat eigenlijk liever nalaten dan doen. Ja, want er zijn best wel veel interviews gehouden, vertelt hij in dat stuk, met soldaten in oorlogstijd. En dat blijkt dat nou zeker meer dan de helft eigenlijk geen enkel wapen afvuurt. En daar eigenlijk ook helemaal niet op zitten wachten. En dat generaals daar dan ook best wel boos over zijn op zo'n moment. Dat ze maar wat hebben aan de kwart van de jongens. Dat ze ook continu hun geweer aan het laden zijn, omdat ze daarmee niet hoeven te schieten. Ja. Vind ik ook mooi. Goed excuus. Ja. Dat ze wapens gevonden hebben waar dan 23 kogels in zat, terwijl er maar eentje in hoort te zitten. Omdat ja, dat een goed excuus was om niet te hoeven vuren. Kees-Jan? Ja, ik vond het zo'n rare conclusie van het artikel. Want het was inderdaad een heel mooi inzicht van oké, er zijn dus mensen die bang zijn om te schieten. Of die dat liever niet doen. Die toch nog een soort grens voelen bij het nemen van iemand anders leven. Maar vervolgens gaat het artikel verder met dat er daarom allerlei legertrainingen zijn. Die dan voeden met haat en voeden met de vijand, dat is een kakkerlak. En voeden met ontmenselijking van de vijand. Zodat ze proberen afstand te creëren. En dat je dan alsnog kunt schieten. Ja. Dus ik denk, oké, als we dan niet genoeg haat nog hebben om het om mensen echt dood te maken, dan verzinnen we er een programma omheen, echt een lesprogramma om mensen alsnog te gaan haten, alsnog te gaan doden. Maar zijn conclusie is dan, het valt wel mee met de slechtheid van de mens, want een heleboel mensen die durven het niet. Maar het zijn toch ook mensen die cursussen verzinnen? Ja, ja, volgens mij ging het om die 1%. Het zijn heel veel getallen genoemd. Maar dat 1% verantwoordelijk is voor 40% van de doden of zo. Dus dat er een deel is dat wel die gevoelens heeft. Dat zijn denk ik toch iets meer de psychopaten van de wereld. Maar echt een heel groot gedeelte echt enorme intrinsieke afkeer heeft tegen geweld. Dat was de conclusie. En ik vroeg me dan ook wel meteen af. En we kennen in de geschiedenis al die verschrikkelijke dingen. Hoe kan dat dan? En hij kwam tot de conclusie die ik dan zelf ook wel had getrokken. Inderdaad, dat je ook mensen niet verantwoordelijk maakt voor dingen. Dat je elke keer kleine stapjes. Bijvoorbeeld bij de Holocaust. Mensen waren niet verantwoordelijk voor het vergassen van mensen. Maar voor één klein dingetje. En dat je daarmee afstand creëert van je werkelijke taak en daarmee van dat je verantwoordelijk bent voor het doden van mensen. En maar daarom moet je steeds die motor zien. Zeg maar, daarom dat beeld van die motor, van dat zijn allemaal kleine onderdeeltjes, maar het is wel één motor en die gaat alleen maar met al die onderdeeltjes. Ja. Denk ik, als je dan nu gaat zeggen, we zijn allemaal niet echt verantwoordelijk, want we waren maar een klein onderdeeltje. Dat is ook een beetje wat hij probeert in dat artikel. Van wij houden eigenlijk stuk voor stuk niet echt van geweld. Dus vond het best wel een hoopvol verhaal. Namelijk dat omdat we minder gewelddadig zijn, dat de mens misschien intrinsiek ook best wel oké is. Ja, maar dat is toch niet eerlijk? Eerlijk, Jean? Nee, als je dat gaat zeggen, dan erken je juist niet dat überhaupt. Je kan wel zeggen, ik heb niet geschoten in dat leger, dus mij treft geen blaam. Maar je zat wel in dat leger, dus daarvoor was je al een onderdeel geworden van dat systeem. Dus volgens mij moet je altijd op elke plek waar je bent, en dat wat jij zegt van kijk eens naar je broek, welke handen hebben eraan gezeten. En dan gaat het over het maakproces. Een soort MeToo-verhaal is dit. Nee, maar denk steeds na over welke verantwoordelijkheid heb ik daarin. En ben ik nou echt onschuld? Ik geloof niet zo in die onschuld van de mens. Ja, ik geloof daar wel in. Maar ik geloof wel dat we die onschuld heel erg van ons af willen schuiven. En dat we dus continu onszelf moeten realiseren. Ik wil niet zo zijn. Ik vind het niet prettig om andere mensen pijn te doen. En daarmee moet ik ook verantwoordelijk nemen voor mijn kleine stapjes in een radar waar uiteindelijk mensen. Want wat bedoel je dan met dat willen we graag afschuiven? Ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar. Ik vind het een beetje lastig om te zeggen, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar vlees eten en hoe dat allemaal gaat. Ik denk niet dat je niet per se vlees moet eten, maar hoe we nu met dieren omgaan. Dat je zegt, ik ben niet verantwoordelijk voor hoe we met dieren omgaan. Dat is de boer. En dat de boer zegt, maar de supermarkt zorgt ervoor dat ik heel weinig geld verdien. En daardoor moet ik dieren doden zoals ik ze dood. Ja, ze niet goed verzorgen. En dat iedereen zijn verantwoordelijkheid enigszins afschuift. En dat je daardoor die verschrikkelijke situaties krijgt. En ik denk echt dat we dat niet willen uiteindelijk. Ik denk dat, als ik voor mezelf spreek, denk ik, ik wil dat. Dus blijkbaar in ieder geval ook. Oh, je bent best wel hard voor jezelf dan. Nee, ik probeer juist te mediteren en na te denken over wat is er allemaal. Dan denk ik, het is ook gewoon dat ik zo'n varken wil doodmaken. En dat ik ook haat kan voelen en dat ik ook heel boos kan zijn. Dus ik denk, als je nou met die mindfulness van de netten in je achterhoofd, dat je denkt van mag er zijn wat er is. Dan moet ik volgens mij ook eerlijk zijn over dat ik soms ook gewoon slechte dingen wil. En pas als je dat op tafel hebt, dan kun je volgens mij je ertoe verhouden. Maar als je zegt van nee, maar ten diepste, je bent eigenlijk iemand die dat niet wil. Ja, volgens mij ben je dat juist allebei tegelijkertijd. Ik ben iemand die dat wel wil en niet wil. En daar moet ik mee dealen. Het is niet zo zwart-wit als Bregman het misschien ook in zijn stuk wil laten klinken. Nee, hij wil alleen dat je de rechtvaardige bent en niet tegelijkertijd ook de zondaar. En ik zeg met Luther dat je dat allebei tegelijk bent. Ja, wat ik ook nog wel interessant vond is dat hij zegt, we willen vaak niet geloven dat de mens minder gewelddadig is. We romantiseren geweld graag als maatschappij. Maar volgens mij is dat ook wel breder als je kijkt naar films en boeken. Is dat iets wat jullie herkennen, die romantisering van geweld, Hadassa? Ja, ik vond het ook interessant dat hij dat concludeerde en heel herkenbaar. Want dan lijkt het alsof geweld dus mensen heel makkelijk afgaat. Terwijl dat dus in zijn onderzoek anders bleek te zijn. En we vinden het ook leuk. We vinden het leuk om naar te kijken. Blockbusters, ik bedoel James Bond. Daar wordt iedereen natuurlijk... Daar gaan miljoenen mensen heen. Maar ja, er gaan zoveel mensen dood in een halve minuut. Ik krijg geen films met geweld. Ik moet zeggen, dan vallen er echt superveel films af. Precies. Ja. Ja. Zegt dat iets over ons? Dat dat misschien ook wel een stukje... Nou, van hè, de schuldenaar, dat het erin zit? Het zit erin. Ja, Keesje? Ja, en misschien kunnen we ons ergens wel in verplaatsen. Van, oh ja, het is... heeft toch wel een bepaald gevoel van als iemand dus doodgaat waar je een hekel aan hebt of zo, dat je dat toch wel kan herkennen. Maar wat ja, waar het mij een beetje aan doet denken is dat ik na wat zelfonderzoek erachter kwam, waar word ik oprecht gelukkig van, is liefde geven. En dus dat je wil dat het met de ander goed gaat, dat ik daar oprecht gelukkig van word en dat dat mijn verlangen is. En dat puur egoïsme dus ook altruïsme is. En dat is wat ik ook een beetje lees in dit artikel. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij dat dan ziet. Want ik vind het heel interessant wat je zei over... je moet zeg maar al je negatieve gevoelens en haat ook op tafel gooien. En ik voel dat dus niet zo. Dus ik heb niet zo heel veel haat, denk ik. Ik denk wel dat je gelijk hebt daarin. Het zet me een beetje aan het denken. Je had het toch ook wel over veroordelen naar anderen toe. Daar zit toch denk ik ergens ook een kern in. Ja, dat en is ook waar. Misschien wat veroordelen van jezelf. Ja, dat is het natuurlijk ook. Ja. Ja. En het artikel, dat gaat natuurlijk uiteindelijk over van hoe kijk je nou naar de mens? Is het nou een positief beeld of een negatief beeld? En wat was de conclusie die je trok, Adassa? Ja, ik sluit me dan toch misschien wat meer bij Kees-Jan aan. Beide kanten. Ja, ik denk dat de mens in het begin wel goed bedoeld is en goed gemaakt is, maar dat er wel een hoop is misgegaan en dat de mens daar niet een uitzondering van is. Dus er komt ook wel veel slecht uit de mens voort als je naar deze wereld kijkt, maar ook goed. Dus het is wel beide, ja. Ja, ik had niet verwacht dat we nu het antwoord zouden vinden op wat ons wel is. Maar ik gun Rutger Bregman een recalcitrante kleuter. Want dan voel je pas van wat een... Ja, is dit een persoonlijke ervaring, Kees-Jan? Wat voel je dan? Maak hem eens af. Nee, dan snap je hoe oorlogen ontstaan. Ja, als je, de frustratie, de irritatie. Je precies in lijnrecht iets anders wil dan degene tegenover je. Zelfs degene van wie je heel veel houdt. Dan moet je daarmee gaan dealen. En dan... Dit wordt niet alleen maar mooi dan. Ja, maar ik vind het wel een mooi voorbeeld. Want daarin zit dus dat je en heel erg van iemand houdt... en dat je iemand achter het behang kan plakken. Mm. Dat komt daar dan in samen. Zoals waar je het eerder al over had. Ja. Ja, maar als je dan alleen maar zegt... Nee, ten diepste zijn we allemaal alleen maar goed... en ten diepste willen we allemaal hetzelfde... en daarom zijn daarom is hiërarchie fout... of daarom is macht fout. Want dat afschuiven inderdaad. Dan word jij zelf een soort recalcitrante kleuter. Ja, ja. We gaan het hier nog een keertje over hebben. Dit is de zondag. Op Twitter worden mensen uitgedaagd om een week lang elke dag een boekomslag te posten van een boek dat dat hen erg heeft geraakt of veranderd. Reden om hier aan tafel eens te bespreken welke boeken voor ons een verschil hebben gemaakt. Ik vroeg hem nog af, wat moet een levensveranderend boek in zich hebben, wat jullie betreft? Waar moet het aan voldoen? Nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten, Anouk? Ja, Adassa knikt. Nieuwe inzichten. Je moet de ervaring hebben dat het over jou gaat. Hmm. Ja. Ja. Anouk, had je een boek wat je nieuwe inzichten gaf? Ja, enigszins recent. Bullet journaling. Bullet journaling, ja. Dat moet je even uitleggen. Dat moet ik even uitleggen. Ja, dat is. Je hebt nu bij de HEMA en bij. Mag ik dat zeggen? Weet ik veel. De Kruidvat heeft het ook vast wel. Allemaal van die notitieblokjes met van die puntjes. Misschien denken mensen, waar is dat dan voor? Dat is een boek waarin je. Een notitieboek waarin je dan je planning, je agenda en je eigen inspiratie en dat soort dingen kan opschrijven. En ik heb een boek gelezen dus over bullet journaling. Ik ben van mijzelf chaotisch. En ik werd altijd super zenuwachtig van plannen. Ik werd super zenuwachtig van nadenken over mijn financiën en dat soort dingen. En nu heb ik dat boek gelezen over bullet journaling en ben ik dat zelf aan het doen. En ik ben erachter gekomen dat het dus super fijn is om creatief bezig te zijn met dingen die je eigenlijk niet leuk vindt. Omdat je het daardoor leuk maakt. En daardoor heb ik mijn leven nu veel meer op orde. En hoe werkt dat dan, dat creatieve proces? Ben je dan daaraan aan het tekenen? Ja, ik kan helemaal niet tekenen. Dus dat is, het is ook heel fijn om dingen te doen die je helemaal niet kan, maar die gewoon leuk zijn om te doen. Maar kan je een voorbeeld geven als je boodschappen moet doen, waar je eigenlijk, dat staat dan op je to-do-lijst. Hoe zou je dat dan integreren? Je schrijft elke dag een hoe heet dat ook weer? Een daily log. Dus dan moet je gewoon opschrijven wat je taken zijn en wat je die dag allemaal hebt gedaan, wat je hebt gedacht of gevoeld, alles wat jij belangrijk vindt. Afstrepen op het moment dat het gebeurt. Maar dan mag je daarna, ja, dat klinkt heel stom, want het is heel logisch, maar je mag daar bloemetjes bij tekenen en hartjes. En je kan met handlettering, kan je, weet ik veel, kan je zeggen, ja, ik heb mijn taak gedaan of zo. Ja, jij zit heel erg te lachen. Ja, Kees-Jan, die klinkt enorm als hoe ik voor een studie ontweek. Zeg maar echt, ja. Nee, maar het zorgt je agenda dus voor... gaat tekenen. Ja, dat is mooi. Wellicht, ja. Maar je mag je eigen agenda ook samenstellen. Ik ben blijkbaar dus ook, vind het heel vervelend als mensen zeggen, ja, jij moet zo je agenda indelen. Dan stopt er iets in mijn hoofd. En nu heb ik gewoon een wit vel en ik kan zelf alles bedenken, alles opschrijven over hoe ik mijn dag indeel. En daar krijg ik dus wel structuur van. Maar er was een boek nodig om... Ja, gek hè? Ja, maar Kees-Jan, ik zou er ook niet over nadenken. Aan agenda, dat ik daar dan bij moet kleuren en dat me dat dan nieuwe inzichten zou geven. Het is ook een bepaalde reflectie, dat je aan het einde van de dag dan denkt, oh ja, dit is wat ik heb gedaan, dit is wat ik heb gedacht, zo voel ik me. Dus het is een soort dagboek, planning, agenda, kleurboek in één. En is het vol te houden? Ja, ik vind het echt goede vraag, Hadassa. Want dat is natuurlijk, het is niet je ding van de week waar we het eerder over hadden. Ja, precies. Wow. Volgende week weer een ander leesveranderend boek. Ja, nou inderdaad. Nee, ik hou dit nu al een tijdje vol. En ik denk dat wanneer hou je iets vol? Als je echt intrinsiek voelt dat je het wil veranderen. Ik heb ook veel dingen gedacht van, oh, dat ga ik even doen. Maar dat heb ik dan even met mijn hoofd bedacht. En dan na 3 dagen denk ik, ja, dat ga ik niet meer doen. Voor nieuwe gewoontes heb je toch 3 maanden nodig of zo? Ja, schijnt. Ja. Dus, Zit je al na 3 maanden, Anouk? Nee, 2 denk ik. 2. Oh, nog even volhouden. Ja. Ja. Ik ben wel heel nieuwsgierig geworden. Ik ga binnenkort eventjes de winkel in om te kijken of het misschien ook wat voor mij zou zijn. We sluiten Dit is de Zondag traditiegetrouw af met onze huisdichter Dit is Derk, die zijn kijk op het leven met ons deelt. Wie ben je? Wat wil je laten worden? Hoe zou je jezelf omschrijven? Kies je voor een kat of ben je meer van honden? Hoeveel kinderen wil je krijgen? Ga je voor een 6 of een 9? Wie is je beste vriend? Op wat voor type val je? Ben je voor of ben je tegen? Kaders, kaders, kaders. Op zoek naar een antwoord dat louter ja of nee benadert. Alles zwart of alles wit? Ga maar kiezen. Zeg me wat je vindt. Maar toegegeven, vaak weet ik helemaal niet welk antwoord ik moet geven. Ik hou van bruinharig, maar ook van blond. Ik vind mezelf grappig, maar soms ook stom. Vele vrienden heb ik lief, maar geen idee welke het liefst. Ik kan me in dingen vinden, maar tegelijk iets anders willen. Ik kan honden aaien en katten kroelen, maar ook het miauwen en het geblaf vervloeken. Ik drink bier of rode wijn of bubbelwater. Wat ik liever heb, geen idee, dat ligt aan het moment van vragen. Wie ben ik, wat wil ik? Meer zomer of meer winter, meer buiten of meer binnen, meer jagen of meer binden. Zoveel vragen, zoveel keuzes, zoveel willen meten, zoveel te vinden, zoveel niet te weten. Ik ben niet volledig ijs of volledig lucht. Ik ben als water, soms op reis of op de vlucht. Soms tegen draad, soms in rust. Ik ben de Rijn en ook de Waal. Dan weer hier, dan weer daar. Ik ben mezelf. Vloeibaar. Dat was het einde van Dit is de Zondag. Ik wil mijn gasten bedanken. Anouk Krachtwijk, Kees-Jan Mulder, Hadassa Steehouwer. Natuurlijk ook de luisteraar. Je kan dit programma terugluisteren via nporadio1.nl. Zometeen Vroege Vogels over de zeldzame dwerggans en de eerste veldgids over zweefvliegen. Ik moest dat zelf ook even opzoeken, maar dat zijn vliegen die lijken op bijen. Dat en nog veel meer hoort u na het nieuws. Volgende week zijn wij er weer. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Bink Bank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente.